În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua ascultați astăzi lecția 21 intitulată Cum ajung la poștă? Wie komme ich zur Post? În lecția trecută, la Hotel Europa, sosea un nou client, domnul Dr. Müller. Clientul îi spunea lui Andreas că a rezervat o cameră. Atenție la perfectul verbelor cu terminația ihren. De exemplu, reservieren. Ich habe ein Zimmer reserviert. Andreas își amintește foarte bine că a vorbit la telefon cu secretara domnului Müller. A telefona, telefonieren. Ah ja, ich habe mit ihrer Sekretärin telefoniert. Pe urmă se constată că domnul Müller s-a înșelat asupra datei și a rezervat camera pentru ziua de 14, iar el a sosit în ziua de 13. Ich habe ihre Buchung für den 14. notiert. Und heute ist erst der 13. Doamna Berger, șefa hotelului, a găsit însă o soluție. Domnul Müller poate înnopta totuși într-o cameră a hotelului Europa, rezervată tocmai pentru cazuri de urgență ca acesta. A doua zi dimineață, domnul Müller îl întreabă pe Andreas cum se ajunge în centru. Centrum. Se produce însă o confuzie pentru că domnul Müller nu se exprimă foarte exact. Încercați să înțelegeți unde vrea de fapt să ajungă domnul Müller. Guten Morgen, Herr Dr. Müller. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke, sehr gut. Sagen Sie mal, wie komme ich denn zum Zentrum? Sie möchten sicher das Rathaus und den Dom sehen. Nein, Entschuldigung, ich muss zum Kongresszentrum. Ach so, Sie meinen das Eurogress? Ja, genau, zum Eurogress muss ich. Das ist nicht weit. Sie können mit dem Bus fahren. Ah nein, bestellen Sie mir bitte ein Taxi. Ja, gern. Domnul Müller nu vrea să ajungă în centrul orașului, ci la centrul congreselor, care la Aachen se numește Eurogress. Să examinăm acum mai îndeaproape desfășurarea conversației. La început, Andreas îl întreabă pe domnul Müller. Ați dormit bine? Haben Sie gut geschlafen? Domnul Müller răspunde afirmativ, apoi întreabă, cum ajung în centru? Wie komme ich denn zum Zentrum? Andreas își exprimă o presupunere. Doriți desigur să vedeți primăria și domul? Sie möchten sicher das Rathaus und den Dom sehen. Domnul Müller își dă seama că e vorba de o neînțelegere, se scuză și spune exact unde vrea să meargă. Nu, scuzați, trebuie să mă duc la centrul congreselor. Nein, Entschuldigung, ich muss zum Kongresszentrum. Acum Andreas înțelege. Ah, așa, vă referiți la Eurogress. Ach so, Sie meinen das Eurogress. Domnul Müller confirmă. Da, exact. Trebuie să mă duc la Eurogress. Ja, genau. Zum Eurogress muss ich. Eurogress e un cuvânt compus din cuvintele Europa și Congress. Ascultați încă o dată. Ja, genau. Zum Eurogress muss ich. Andreas îi spune că centrul congreselor nu e departe și poate ajunge acolo cu autobuzul. Das ist nicht weit. Sie können mit dem Bus fahren. Domnul Müller preferă însă taxiul. Ah, nu. Comandați-mi, vă rog, un taxi. Ach nein. Bestellen Sie mir bitte ein Taxi. Domnul Müller nu este singurul client care dorește în această dimineață o informație. După el vine o doamnă care se interesează de o anumită piață. Platz. Încercați să înțelegeți în ce piață vrea să ajungă ea. Entschuldigung. Ich möchte zum Theaterplatz. Wie komme ich dahin? Das ist nicht weit. Sie können zu Fuß gehen. Oh, wie angenehm. Sie gehen zuerst rechts, dann wieder rechts, dann immer geradeaus. Dann kommen Sie direkt zum Theaterplatz. Vielen Dank. Doamna caută așadar piața teatrului. Se examină mai atent acest dialog. La început, doamna pune o întrebare. Vreau să ajung în piața teatrului. Cum ajung acolo? Ich möchte zum Theaterplatz. Wie komme ich dahin? Piața teatrului nu e departe de hotel, astfel încât Andreea se spune că poate merge pe jos. Zu Fuß. Sie können zu Fuß gehen. Apoi Andreas descrie drumul. Mergeți mai întâi la dreapta, apoi din nou la dreapta și pe urmă tot drept. Sie gehen zuerst rechts, dann wieder rechts, dann immer geradeaus. Doamna tocmai îi mulțumește lui Andreas pentru informație când sosește un tânăr care vrea și el să știe ceva. Tema dumneavoastră este să aflați ce vrea să știe tânărul. Wie komme ich denn zur Post? Gibt es hier eine in der Nähe? Ja, kennen Sie den Weg zum Bahnhof? Ja. Dann gehen Sie einfach zum Bahnhof. Dort ist auch eine Post. Vielen Dank. Tânărul întreabă dacă există o poștă în apropiere de Hotel Europa. Să ascultăm încă o dată, cu atenție, conversația. La început, tânărul pune două întrebări. Prima este, cum ajung la poștă? Wie komme ich denn zur Post? Apoi se interesează dacă există în apropiere o poștă. De data aceasta, el nu mai folosește cuvântul post, ci numai articolul eine. Gibt es hier eine in der Nähe? Există o poștă în apropiere de Hotel Europa și anume la gară. De aceea, Andreas îl întreabă, știți drumul spre gară? Kennen Sie den Weg zum Bahnhof? Tânărul știe cum se poate ajunge la gară. Andreea se-i recomandă. Atunci, mergeți pur și simplu la gară. Dann gehen Sie einfach zum Bahnhof. Acolo e și o poștă. Dort ist auch eine Post. Firește, ex vrea și ea să știe ceva, și anume dacă prin apropiere e și un coafor. Friseur. Gibt es hier einen Friseur in der Nähe? Wohin möchtest du? Zum Friseur. Oh. Deoarece e improbabil ca o ființă invizibilă ca ex să aibă nevoie de un coafor, Andreea se mulțumește să ofteze. Noi vorbim în continuare despre determinantul la dativ după prepoziția zu. Determinantul la dativ pe care l-ați auzit astăzi răspunde la întrebarea wohin, încotro, unde. Cu wohin întrebăm care este destinația unei deplasări. Wohin? Wohin? Drumul spre destinație este indicat în exemplele noastre de astăzi cu ajutorul prepoziției zu. Zu. Zu. După prepoziția zu urmează un substantiv cu articolul la dativ. Prepoziția zu se poate contrage cu articolul la dativ dem, formând împreună cuvântul zum. Iată un exemplu cu substantivul masculin friseur. Der Friseur. Zu dem Friseur. Zum Friseur. Ich möchte zum Friseur. Ascultați și un exemplu cu substantivul neutru Zentrum. Das Zentrum. Zu dem Zentrum. Zum Zentrum. Wie komme ich zum Zentrum? Și articolul feminin la dativ se poate contrage cu prepoziția zu. Astfel, zu și der formează împreună zur. Iată un exemplu cu substantivul feminin post.